folytatnunk kell az utazást, mert lassan tényleg más dolgokkal is kéne törődni, de még az egyik legpusztítóbb bugyorban nem voltunk, és ezt mindenképp meg akartam mutatni. Aki egészséges, az is vigyázzon, aki beteg, az meg főleg vigyázzon, mert ehhez a részhez a kockázatokról és a mellékhatásokról kérdezzétek meg a léleksebészeteket, hogy megnézhetitek-e. Kezdjük el! Folytatjuk ezt a csodálatos utazást, és már van más is a fejemben, úgyhogy ezzel egy időre el is búcsúzunk a Facebooktól, de még a lényeget nem néztük meg, ami a legjobban felidegesít. Pénz, politika, hagyjuk ezeket magunk mögött. Mitől igazán gazdag az ember? Az egészségtől. Az egészség van, minden van, mondják a bölcsek, és igazuk van. Sajnos az egészség nincsen ingyen, Magyarországon sem, ugye hát az adót fizetjük, de sokszor az adót is hiába fizetjük, ugyanúgy nem kapunk se időpontot, se rendes ellátást egy csomó helyen, úgyhogy ezért is lehet az, hogy a végtelen várólisták országában rengetegen alternatív útvonalakat keresnek a gyógyulásra, más nem adhat nekik reményt. Nyilván a gyógyíthatatlan betegségeknél más miatt keresik az emberek a kapaszkodót, de ugye általában szerintem azzal, hogy milyen állapotban van az egészségük, az mutatja, hogy az ilyen alternatív kuruzslás az mennyire népszerű, és hát itthon virágzik. Elképesztő módon legálisan lehet kézrátételtől kezdve minden hülyességgel gyógyítani. Nem tudom, hogy hol húzzák meg a határt. Én sokkal szigorúbban tiltanám az ilyen egyértelmű átveréseket, meg kuruzslásokat, de hát lehet, hogy csak azért, mert én nem nagyon tudom ezeket tolerálni, és hát én vagyok a hülye, nem tudom, de hogy én akkor is úgy érzem, hogy sajnos ez egy nagyon sok rész a társadalomnak nem érett meg arra, hogy meg tudja különböztetni a kuruzslást a nem kuruzslástól, és ezért kapaszkodó lenne nekik, hogyha nem hagynánk, hogy mindenféle baromsággal lehúzzák őket. Pont a legkiszolgáltatottabb réteget hagyjuk így magára. A spirituális csoportokba is belemegyünk, és a gyógyítással foglalkozókba valamennyi összefüggést lehet, hogy fel fogtok fedezni. Tudom, hogy már nagyon sokan nem kedvelnek. Mondjuk ez mindig megnyugtató, hogyha látom, hogy valaki nagyon utál, ezer oka lehet rá, vagy nem szeretik a műsort, ez rendben van, nincs ezzel gond. De amikor kijön az, hogy és miket mondott az spiri dolgokról is, szóval, hogyha valaki emiatt van nám megsértődve, akkor az dicséretnek veszem, hogyha ennyire felidegesítettem pár szubkultúrát, vagy még az embereket, akik spirik nagyon szeretem, mindenkit nagyon szeretek, de maga a intézményesített átbaszásokat, azt nehezen tolerálom. Nézzünk csoportokat, mit szóltok? Azt hinnétek, hogy van pár ilyen csoport, de végtelen van, úgyhogy valószínűleg, ha most megnézzünk párat, az sem lesz elég, az is csak a felszínt kapargatjuk, attól félek. Kikírtak nekem. Jó estét, hölgyeim! Hogy vagy és a tevékenységek? Elnézést a kellemetlenségére, mezőgazdasági bank titkára vagyok, így vannak hitelajánlataink. 5000 eurótól 500 euróig kínálunk kölcsönöket, így szüksége van rá, szívesen látjuk jó irányba, ha kérem, beírom. Csak ki kell adnom magam nyugdíjasnak a Facebookon, és már megkeresnek mindenféle ajánlattal itt. Valaki hívott, többször hívott, rengeteg nem fogadott videóhívásom volt. Valaki azt hitt, hogy gyönyörű nap. Isten kegyelméből kívánok neked egy csodálatos napot. Ma egy nagyon fontos prédikáció következik, ami segít csökkenteni a stresszt. A prédikáció után imádkozni fogunk a nehézségeidért, egészségedért is. Ha szeretnéd, hogy Isten megáldjon téged, írd, hogy igen, írom. Pénzügyi segélyprogram. Ideiglenesen családsegítő nyújt pénzügyi segítséget nyugdíjasoknak, dolgozóknak és munkanélkülieknek. Én pályáztam és kaptam 12.600 euró készpénzes támogatást. Elküldöm a linket a jelentkezéshez, ha szüksége van rá. Kérem szépen. Gondolom, milyen hiteles lehet. Szóval itt elképesztő, hogy itt már üzenetekben is mennyi dolog szembe jön az emberre, úgyhogy vigyáznia kell az embernek a Facebookon. Metróvezető vagyok, és ma van a születésnapon, senki sem gratulált. Imádom ezeket a posztokat, bazeg. Elképesztő, hogy Magyarországon is terjednek folyamatosan ezek a... Én a születésnapom van, és senki se gratulált. Most egy barátunknak volt szünepje, és csináltunk egy AI képet róla, és azt írtuk, hogy XY vagyok, és senki sem gratulált, és elküld. Ez már annyit viccelődtünk ezzel, hogy már a gyerekeim is elkezdtek ezzel viccelni, hogy mondták, hogy mit csináltak, és senki sem gratulált. Ez elképesztő, hogy ezzel van tele a Facebook, hogy senki... Jézus Krisztusom, az nem. Mi ez? Mi ez? Na, ők nekik semki sem gratulált, összeházasodott két AI ember, ahogy nézem. Nézd, itt nekik se, senki se gratulált ezeknek az AI embereknek. Na jó, jó, menjünk tovább, mert itt ragadok örökre a Facebook feedben. Kezdjük az első csoporttal, Quantum Wellness. Ez ma kegyetlen lesz. Szóval itt megpróbálunk belemenni a gyógyítás világába. Elröhögcsélünk majd rajta, de nagyon sok hiszékeny embert ezek át tudnak verni. Nagyon sokan fordulnak ehhez, ahelyett, hogy az orvoshoz mennének, ez veszélyes is tud lenni. jobb, ha mindenki kiugrik most a buborékjából, és meglátjuk, hogy nem csak egy ilyen csoport van, hanem végtelen, ennek is 2500 tagja van. Quantum Wellness, a quantum az egy nagy hívószó az ilyen gyógyításban, ne kérdezz miért, mert jól hangzik, mert senki sem tudja, mit jelent amúgy, legalábbis azok közül, akik itt vannak. Amúgy mindenki, aki orvos, vagy a tudománnyal foglalkozik, vagy biológus, az most valószínűleg hisztirohamot fog kapni a rész alatt. Félek, hogy rosszul fogja viselni. Szóval, Quantum Wellness üzenje a génjeidnek, személyre szabottan segítek, hogy újra működjön a tested, szabad legyél úgy, ahogyan te megálmodtad. Nagy ígéretek. A kvantum világ rohamosan terjed az egész világon. A kvantumvilág, az terjed, mondjuk. Hagyományos módszerek, mert sokkal jobb lehetőségeink vannak számodra. Kvantum elvek alapján. Mi van itt még? Csontok, ízületek támogatása, érrendszer, szexuális erőegyensúlya, immunitás erősítése, látás helyreállítása, méregtelenítés, függőségek megszüntetése. Mindenre jó ez a kvantum bazzeng. Nem véletlen terjed annyira. Különleges ajándékötlet karácsonyra. Ez most úgyis időszerű. Szia! A te Jézuskád mit hoz ajándékba a családtagjaidnak? Kvantum pörköltet. Sikerült már beszerezned az ajándékokat? Még nem. Mi mást adhatnál a szeretteidnek ajándékba karácsonyra, mint gondoskodást, azaz szeretetet? Gondoskodj családodról a szeretet ünnepén Quantum Wellness-szel. Na gondoltam, a Quantum Wellness-t adjak neki. Keres Messengeren, és elmondom, hogy mit kell tenned ennek beszerzésre. Ja, ez jó, ez még egy honlapra se irányítanak át. Rögtön a Messengeren keressem. Úgy tűnik, mintha még számlát se kapnék. Van egy ilyen sejtésem. A tudatalattid, amely a lelked minden tudását tartalmaz, a beépül az új fizikai testedbe a reinkarnáció során. Igen. Várjál még az a pólusátolódás. Nézzük, mi ez a pólusátolódás? Itt egy bolygó, amiben egy baba van. Azok, akik globális kataklizmákkal kapcsolatos félelmet terjesztenek, nincsenek tisztában minket védő fényerőkkel. A Galaktikus Föderáció meg fogja akadályozni a nagyobb kataklizmákat, hogy mi csak a mindennapi kihívásokra koncentrálhassunk. Nem lesznek pólusátolódásos katasztrófák, meteorbecsapódások, szupervulkánok, megarengések vagy hamis UFO megjelenések. Mindössze arra kell koncentrálnotok, ami előttetek van, és magatok rendbetételére. A többiről majd ők gondoskodnak. Gabamur által. Zoltán! Most kicsit aggódom, de jó. Kvantum, hatodik érzék, te kihasználod? Hát mindjárt kiderül. Azok annyi csoport van, hogy nem lehet ennyit leragadni ennyire. Close your eyes and imagine if you were told that... Majd nem érdekel. Azt mondja, hogy tudod, hogyan talál meg a telefonhívás a mobilodon néhány szembeütésével? Hogyan jönnek meg a képek a tévén a wifi-ről? A Quantum Wellness technológia hasonló módon működik, ugyanilyen forradalmi, de még ennél is tovább megy. Mi a retkes élet ez az egész Quantum Wellness? Miért választom a Quantum Wellness technológiát, ugye ez egy technológia, a tudatszint emelése miatt, ahogyan a telefonhívás pontosan megtalál, úgy hangolja össze a Quantum Wellness technológia az energiáidat, hogy elérd a magasabb tudatszintet és új valóságot teremts. Atyaisten. De ez a technológia annyira új és áttörő, hogy nehéz belegondolni, hogyan is működik a világunk. De a Quantum Wellness segítségével képes vagy rá. Így szokták az új technológiákat, ilyen shady Facebook csoportokba szokták terjeszteni, és el sem magyaráznák, hogy mi ez a technológia, csak hidd el, hogy nagyon jó. Eszközök nélküli változás, eszköz se kell hozzá. Nem tudom, milyen technológia, amit csak így fejben létezik. Mi minden lehetséges, ha kihagyjuk az eszközöket? A Quantum Wellness technológia lehetővé teszi, hogy önmagad belső energiát használva teremts új valóságot, ahol a problémák már a múlté lesznek. Te jó Isten, lép ki a Matrix fogságából. Jézus Krisztusom, mik ez a kozmikus kapok őrzőinek rejtélye. Az univerzum végtelen szövetében, ahol a csillagködök pulzáló tánca és a bolygók csendes keringése összefonódik, léteznek kapuk, amelyek nem csupán átjárók, hanem a létezésük misztikus titkainak kulcsai. Mi ez, ami AI írta? Adj erőt! Ez egyre rosszabb. Alkotmánybíróság, hogy lehet a Magyarországnak nevezett ZRT. Ében adj előtt, ne. Ma megint ez az összeesküvés, hogy Magyarország egy Amerikában bejegyzett cég, vagy hogy van ez? Szeretnék nektek feltenni egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet alkotmánybíróság Magyarországon, hogyha 2012 óta nincs alkotmány, csak alaptörvény? Úgy, mint ahogy köztársasági elnök is egy köztársaságmentes országban? Mi a franc? Mi ez a Fidesz propaganda itt? Várjál, nem, ez nem, ez második reformkor. Mit keres a Quantum csoportban egy második reformkor? Miközben itt ilyen fontos témákról kéne beszélni, hogy tükröződésénk, energiagyógyászat, éteri kezelések, és itt egy bejegyzés, amit nincs az Isten, hogy ezt végigolvassam. Fedezd fel az elméd elejét, a világ első Quantum Energia wellness termékének bemutatása, saját személyes alkalmazással és egyedi webhelyel, és egy ilyen kép. Én azt mondom, hogy ez... És itt aláírta az Edit, aki ezt hirdeti, hogy a holisztikus gyógyászat egy olyan megközelítés az orvoslásban, amely az embert teljes egészében vizsgálja és kezeli, nem csupán a tüneteket meg a betegséget. Mint minden orvos tudja, ennek semmi tünetet nézik, meg a betegséget, meg így külön szervenként kéne nézni a dolgokat. Mindenki tudja, hogy egyben kell, és akkor mindenre ugyanaz a megoldás. Nem bonyolodunk bele ilyen szervekbe, meg akkor nem lehet arra hivatkozni a hülye orvosoknak, hogy de hát meg kell tanulni, hogy ez a szerv mit csinál, meg ez, hogy mire reagál. Ne. Láthatom, még nem vagytok azon a szinten a holisztikus gyógyászatban, az egész embert kell nézni, mindennel összefügg, mint a horoszkóp. A betegséget nem izolált problémák, hanem egész személyiség, a személyiséget is nézi, jó van, bocsánat, akkor... Most már értem. Személyiség részeként kezeli, figyelembe véve az életmódot, az érzelmi állapotot és a szociális körülményeket is. Gondolom, hogy mennyire van tudományosan megalapozva. Lehet, hogy ezt ennyi elég volt. Fénylő lelkek. 13 ezer tag. A férfi azt hiszi, hogy ő választja a nőt, pedig majdnem mindig a nő választja a férfit. A nők meg azt hiszik, ők szeretnek előbb bele a férfiba, pedig majdnem mindig a férfi szeret előbb bele a nőbe. Jó, ez annyira nem gyógyítás, ez ilyen, még csak nem is spirit, csak ilyen verseket osztanak meg az embere. Numerológia, jó, helyben vagyunk. Úgy látszik, ez ilyen template, hogy valami végtelen bullshit, van egy ilyen furcsa kép, ami nem csak az AI képek előtt is már voltak ilyenek. Na mi ez? Melkizedek. Mi az a Melkizedek? Ti ismeritek a Melkizedeket? Lehet, hogy én vagyok csak ilyen műveletlen. De mindjárt mondják, a Melkizedek a Bibliában említett ősi spirituális személyiség, aki főpapként és sálemi királyként ismert. Uh-huh. Az ezoterikus hagyományok szerint a Melkizedek felemelkedett mester, aki a Melkizedek rendje felett elnököl, egy lelki papság, amely isteni bölcsesség és az univerzum titkainak tanításának szentelt. Jó Istenem, mi ez? Menjünk tovább. Na, ez már fontosabb itt. Látjátok, vannak ilyen tudományos képek. Ez a, látjátok, itt van a hát vibrá, minden van. Kvantum per rezgés és frekvencia csoport 41 ezer taggal, az nagyon sok. Biztos mond érdekes dolgokat, itt szegény Albert Einstein-t megosztják, szerintem forogna a sírjába, tudja, hogy mire használják. Kvantum rezgés, csak hogy értsétek, mi az, amiről beszéltek. Erről a csávóról egyszer már beszéltünk, és nagyon nem örült nekünk. A lebegés titka, hang és álló hullámok. És ez mit bizonyít be? Családállítás józan paraszti észre. A családállítás bármilyen paraszti észre lehet, hogy van értelme, csak a tudományosan nincs. És érdekes, hogy a családállítást nagyon sokan elhiszik, nem igaz. Egy áltudomány, hülyeség, baromság, van a pszichodráma, de azt szakemberek kellett végezni. A családállításban mindenféle spiri bullshit is benne van. A családállítás, akármennyire jól érzed magad, nem egy valós dolog, sajnálom. Szubtér dimenziók, anyagtudat készülékeink. Ja, hogy ő árul is ilyen készülékeket. Például itt a shop, várjál. De ugye elég drága, egészségtávoli helyreállítása 550 euró. A összes hullámgenetikai mátrix egy csomagban 2000 euró. Vagy ilyen arcüreg, homloküreg kezelő kiegészítő 400 euró. Elektrostatikus torziós matrac, most csak 800, akkor most én lecsapnék rá. Zenpeak hullámgenetika modulátor 2500 euró. Hullámgenetika eredet mátrix az 1000 euró is lehet. Ilyeneket lehet például itt venni. Quantum genetika új fejlemények. Egy órás videót, most csak beletekerek így random. 1 minusz E, ez egy potencia, mondjam úgy. Potencia? Mondjuk úgy, mint ahogy azt mondjuk, hogy a négyzeten, a köbön, tehát delta szorozva T. Uh-huh. Oké, okay, mit jelent mindegyik? Azt ugye jól látom, bárhogy is nézem, hogy megnézem, mi a különbség a kettő között, nem tudom, az a pötty, ez mi az ott véletlenül, ott van az egér, vagy ez azt jelenti, hogy ez a két oldal ugyanaz, és ezért egyenlő. Vagy ott az a pötty, az direkt van, ott kicsit másnak tűnik. Nem, igen, az az egér. És ugyanaz van mindkét oldalnak, akkor persze, hogy egyenlő. Mit mutogat most? Annyira oda lehetne írni, hogy X plusz Y egyenlő X plusz Y-nal. És akkor így az emberek, ja, úristen, ez elképesztő. Nobel-díjat. Egy egyenlet, aminek a két oldala ugyanaz egyenlő. felnő. És van egy aprócska kis magyarázat, nem túl sok. Szerintem nem sok magyarázat kell, hogy egy egyenlet, ha mindkettő oldalra ugyanaz van felírva, az egyenlő. Erre milyen magyarázat kell? Ezt én is bebizonyítom nektek. És ezért is kell vitatnom. Vitatni? Vitatni kell az, hogy két szám egyenlő? Ez a képlet, ahogy ide le van írva, ez az új valóság. Én is tudok ilyen képleteket írni, ahol mindkettő oldal ugyanaz. Így ez alapján bármi lehet a valóság, hogyha ugyanaz van az egyenlet mindkét oldalán. X egyenlő X is akkor egy valóság. Ez egy tranzíciót jelentene egyik valóságból a másik valóságba. Viszont, tehát ez a, így is fejezi ki magát, tranzíciót, egy... Nem emlékszem, hogy éneket tanultunk, mert én matekfaktos voltam, kifejezetten szerettem az egyenleteket, rengeteget kellett ilyen egyenleteket megoldanunk, és ilyen nem emlékszem. Mi nagyon fontos, hogy ez az E, ez vajon mi, mert ezt nem írja le, energia? Az E betű? Vagy mit képvisel az E betű maga? Részletkérdés. Bejön, beletakarunk fél órát. Kifejezzem azt, hogy hogyan történik meg egy változás, az életünkben, amikor ugrunk egyik valóságból egy másik valóságba, de ez a képlet csak egyetlen egy ugrást fejez ki. Ami arra emlékszem, hogy mi ilyen random képleteket fölírtunk, és akkor viccesnek gondoltuk akkor, hogy ilyen nem létező képleteket írtunk föl, és akkor azt kitaláltuk, hogy mit jelent, és akkor ezen rögtünk. Na most ezt csinálj, hogy felnőtt emberém. Ezután jön még egy ugrás, meg másik, meg másik, meg másik, meg másik, meg másik. Nekem ez magas. Sajnos ez túl buta vagyok, ez lehet a probléma, nem az, hogy ez egy bullshit. Érdekel valakit egy teljesen tiszta hatóanyagmentes vadonatúj gyógyászati technológia? Igen, írjatok privátban, köszönöm. Azt mondom, ennél egy pontosabb leírást azt el tudtam volna viselni, de itt csomó ember így is jelentkezik. Esetleg, ha konkrétan megnevezné, vagy titkos, annyira új, kérdezi valaki. Ja, igen, annyira új titkos. Írok privátban, nekem is írd meg, köszi. Itt bármit, hülyeséget el lehet adni pénzért. Ezt valaki meg tudja magyarázni? Hogy a telefonja villog? Ajaj. Úristen! Nézd, ezt magyarázza meg valaki, és ezt csak a webkamera látja. Amúgy, hogyha van arcfelismerő rendszer a telefonnak, az szokta szkenelni néha az arcodat, hogy fel kell oldani a telefont, szóval ez nem egy olyan új technológia. De gondolom, itt megmagyarázzák majd neki. Durva, azt írják. Itt valaki azt, hogy oldal zsebébe hordta a telefon, és elkezdett zsibbadni a nagy foltokba a lába, pont ahol tartotta a telefon. Nekem a tévé piros jelzőlámpja időnként villog, és szerintem ez az alvás problémát is okozza. Azért megmondják az okosságokat. Valami történik a ionoszférában is. Sámán tudás ma, mítosz, ez mi? Azt tanultam, hogy ha szebb dolgokról van szó, akkor föl kell venni egy kendőt, legyen az férfi vagy nő. Én most szebb dolgokról szeretnék beszélni, éppen ezért föl is fogom venni, legalábbis egy rövid időre, hogy szimbolikusan érezzem a kendőnek a hatását. Ne haragudjatok. Nem tudom eldönteni, melyik a vicc, meg melyik nem. Mindenkinek ajánlom, hogy amikor valami fontos, az élet feladatához tartozó dolgot csinál az életébe, akkor vegyen föl egy kendőt, és imádkozzon egy kicsit. Itt tart a világunk. Nem tudom, hogy mi egy SNL sketch, mi a valóság, mi a paródia, nem tudom eldönteni. Régen azt mondtam, hogy ez biztosan vicc, de nem tudom. Én el vagyok veszve, bazen. És akkor most le is veszem a kendőt, mert szimbolikusan a fejemben van, és a fejemben is fogom tartani, addig, ameddig beszélek most. Szimbolikusan ott marad, de leveszi. Na jó, én ezt nem hiszem el, amit ez mi. Lelkemtől a lelkedik, szív és agykoherencia. Ó, Úristen, az meg mi a fasz ez? Jézus, amelyikkor írás. A szív által létrehozott kibocsátás mágneses mező 5000-szer erősebb az agy mágneses mezejénél. 5000-szer erősebb. Szerintem ezzel senki sem vitatkozik, mert aki ezt mondja, az a felesleges is szerintem, és itt egy nagyon hosszú kifejtés van. A szívünkből tehát sokkal nagyobb erő árad, mint az agyunkból. Miért olyan fontos, hogy tudjuk ezt? Azért, mert így végre megérthetjük, hogy miért teljesülnek bizonyos vágyaink egyszer, míg mások nem válnak valóra. Igen. A szív jelzi az agynak, milyen hormonokat, vegyületeket termeltessen a testtel. A szív a testünk legerősebb adója, ez gerjeszti a legerősebb rendelkezésünkre álló mágneses és elektromos energiát. Mi a fasz van, bazd meg? A modern természettudomány ismét megerősíti az ősi bölcseletet, ez alkalommal a szív befolyásos szerepével kapcsolatban. Szív mélységes bölcsességet hordoz, sőt, talán fajunk spontán evolúciának kulcsát is magában rejti. A szív intelligenciája, a tudatos értelem áradat állapota, amelyet mi magunk képesek még megtapasztalni, miért egyensúlyba hozzuk és összekapcsoljuk az elménket, a testi érzékeinket. Hát ez nem sikerült az, hogy kicsit tudományosabban szerintem. Jó, jó, jó. Kvantum energia varázslat, és itt privát kvantum érintésre lehet befizetni. Úgy látszik, egy kezelés az 1 óra 15 perc. 25.000 forint per alkalom, és a Revoluton meg PayPalon lehet utalni, és privát messengeren lehet időpontot foglalni. Hát félek, hogy számlát erről se fogunk kapni. Access bars, tudtam bazdmeg. Elvégezte az egynapos képzést. Mennék erre a tisztító este, de nincs rá pénzem. Már lemaradtam. Nem baj, majd legközelebb összes ilyen cucc így jön, akkor ott így állj meg, hogy na állj, és válaszd. Milyen érdekes, hogy a példának azt hozza, hogy elmenjünk fizetni neki pénzt. Ha választod, agyalás nélkül, és áttörödezel. Agyalás nélkül fizes. Ha megítélsz, ott nincs hála, ha megítélsz, ott nincs befogadás. Ha elkezdesz befogadni, azt is, hogy valaki dubályozással szerez pénzt, meg azt is, hogy valaki tisztesség. Lehet, hogy ez elég. Semmibe jött ez a példa. Milyen dubajozott, és akkor ez megérintett, hogy erre rosszakat mondta? Mi lehet a csapdája annak, amikor azt hiszed, hogy ennyi elég, de nagyon sokszor, nagyon sok embernek nem elég ennyi, mert kell mellé igenis a terápia, vagy a családállítás. Vagy... Családállítás. Jó, ez a végszavam, köszönöm, de hogy ott nála lehet 25 ezer forintért így föléd rakja a kezét. A hokizást meghagy meg a lúzereknek. Megér annyit, ugye? Mondjuk, hogyha a másik a dubajozás volt, akkor lehet, hogy ez egy előrelépés. Lehet, hogy kicsit kevesebb az órabér, de nem kell hozzáérni az emberekhez. Következő csoport, életmód, természetgyógyászat, spiritualizmus. Ez mi? Sziasztok, a hétfőlapja a Kejhek aprónja, keresztezi az érmék 8-as. Érzelmes lap, érzelmekkel van dolgunk, befele kell fordulni, valamit megoldani. Ugye a csípőre rakott kéz azt jelenti, hogy valószínű sikerre jártál. Hú, ez most elég hirtelen jött. Felkészületlenül ért rögtön ez a videó. Mert a rossz is a gonoszság hosszú távon magányosságot idézett. A gonosz emberek nem tudnak kapcsolódni másokhoz. Ez is az érdekes, a rossz és a gonosz emberek. Mint hogyha a világban tényleg lennek rossz és gonosz emberek, nem csak az van, hogy annyi egymásnak ellentétes érdek feszül, és annyi helyről, és annyi neveléssel, és annyi fajta társadalmi rétegből, és kulturális háttérrel léteznek emberek, hogy egyszerűen a világ túl összetett ahhoz, hogy csak jóra és rosszra bontsuk. Persze a saját szemszögünkből lehet azt mondani, hogy én vagyok a jó, és aki ezzel ellentétes, az a rossz, de hogy ez, azt gondolom, hogy felnőttként ezt egy idő után meg kell haladni. Access facelift tanfi. Így kell becézni a tanfolyamokat, hogy tanfi. Na várjál, ez mit tud? Ránctalanítás az által, hogy csak így föléd rakják a kezüket. Teljes ára 146 ezer forint. Jézus Krisztusom. Egy fizető felnőtt mellé 15 éves korig a gyermeknek ingyenes a jelenlét. Azt kell még, hogy szegény gyereket megmérgezítek ezzel a bordas fassággal. 18 év alatt betiltanom a spiri dolgokat. Legalább a gyereket ne ferdőzd meg ezzel, mert csomószor a spiri szülők nyomják a gyerekbe a spiri dolgokat. Engedj be fényt a testedbe, kicsi. Engedj, 15 évtől 18 éves korig 50% kedvezmény van, mert ugye egy 16 évesnek erre van pénze, mert amúgy szüksége is, ugye, hogy facelifteljen, adj erőt, jó, menjünk tovább. Agy és idegrendszer, 4 napos online kurzus, kollektív tudatmező, csikung képzés, neurológiai funkciók fejlesztése. Írjatok a most jól el lesz magában. Úgy 20 percig. Korpaitom 1990.gmail.com-ra. Na, ez nem győzött meg senkit, nem is értem. Úristen, bazen, mik ezek az álbaszások, mik ezek az igénytelen képek, az egész annyira rohadtul nyomasztó. Na ez micsoda? Az ez mi? Polarizált fényforrás. Na, ha ez nem gyógyítja meg, akkor semmi. Így zöld fényt vetít rá. Meg hangeffektet is. Folyamatos vibráló üzemmód. Elektronikus színváltás a csakrák színeinek megfelelően. Én már veszem is. Mennyibe kerül? Bekerülés árányos árképzés 285 ezer forint. Egy lámpa, amiből hang is jön ki. Hát én nem tudom, nem akarok értékítettet hozni, de úgy érzem, hogy egy kis adabaszásról van szó. Én azt hiszem, valószínűleg tényleg ilyen temuról rendelték 1000 forintért. Eléggé bevállalós ez a 285 ezer, de marketing az nagyon megy. Fájdalmas menstruáció? Petefészek légzés workshop. Hogy mi? Mondd ezt még egyszer! Van megoldásra? Nézd, ez petefészek légzést tanít. Úristen, november. Ugye milyen jó, nem? Nézd, hogy megnézd, milyen ez? 60 ezer forint csak. Petefészek légzés. Egy, te nézi már! Nézd meg, hogy keresi a pontot? Abszolút. De ott van! Oda tette az orrát! És nem jön ki, nem jön ki, nem jön ki! De hát nem tud mit csinálni! Access Bar tanfolyam, oké. Amúgy ez az Access Bars, sokkolót fogok mondani, de ez nem csak arra van, szerintem, hogy meggyógyítson, hanem mivel egynapos képzés az egész, és már úgy látszik, hogy állandóan csak képzések vannak, és valószínűleg egynapos képzés után már képezhetsz másokat. Pam, pam, pam! Ez egy piramis játék is valahol. Abból is csinálsz pénzt, hogy te képzel embereket, csak el kell végzed valakinek a képzését, aki már benne van. És szerintem abból lehet az igazi pénzt keresni. Tessék, 114 ezer a képzés. Reggel 9-5 óráig. Mennyi okosságot és milyen értékes információt kell átadnod, hogy az egynapos képzés 114 ezer forintba kerüljön, amikor ezt a tudást te is egy egynapos képzésen kaptad meg. Az Access Bars ezt szerintem tűzzel kéne írtani, ez valami kegyetlen. Mindenhol, csak na várjál, megnézzük, ezt most már hiányzott. Nagy arkánum, négyes változtatás. Mindenképpen arra figyelj, hogy mi a terved. A tervedet meg tudod-e valósítani? Tudsz-e vele? Jó, hangminőség, szép környezetbe veszi föl. Nekem ez sokkal szimpibb. Nem akar eladni. Hát jó, nem tudom. A spirisulit lehet, hogy hirdeti, de amúgy jó. Családállítás, pénz, befogadás a fő téma, vagy mi akadályozza a pénzt, a befogadás az életedben? Mi az, hogy a pénzbefogadást akadályozza? Azért nincs pénzem, nem azért, mert nem dolgozom, hanem mert a pénzbefogadással van baj. Bár nekik valószínűleg nincs a pénzbefogadással bajuk, mert 25 ezer állítóként a részvételi díj. Szóval aj, nincs pénzem, nem is értem. Havonta az összes pénzemet elköltöm spiri dolgokra, ami segíthet elmétek pénzt adni, és nincs pénzem. Lehet, hogy nem ilyenekre kéne költenem, hanem valami értelmesebb dologba kéne fektetnem? Ki tudja, nem én fogom megmondani. Adam, egy pillanat rájunk meg, mert a Surfshark szeretne üzenni a nézőinknek. Azt szeretné nektek üzenni, hogy vegyétek igénybe a szolgáltatását, hogyha például szeretnétek olcsóbban megvenni a Steamen egy Chile-ben leárazott játékot, akkor arra is alkalmas a VPN. Jellemzően török lirában, azt hiszem olcsóbban kapjátok meg a különböző játékokat. Hogyha szerettek utazni, akkor például a Surfshark-kal másik országba átrakva magatokat, lehet, hogy olcsóbb a repülőjegyhez tudtok jutni, és akkor így olcsóbban tudtok eljutni egy másik országba, hogy ott megnézzétek, hogy onnan eléritek a magyar Netflix kínálatot. A Surfshark One-nal elérhető a Surfshark Alert, például ami szól, hogyha behatolást észlel valamilyen eszközödön, és segít meg védeni az adataidat. Ugye manapság mindenféle hackerek órálkodnak az interneten, úgyhogy hát ez nem baj, hogyha van valami szoftvered, ami szól, hogyha észleli, hogy valaki felenézett a számítógépedbe titkos dokumentációidat. A Surfshark szeretne tájékoztatni titeket arról, hogy itt a Black Friday alkalmából jelentősen csökkenti az árait. Egy korlátozott ideig verhetetlen Surfshark áron érhető el a Surfshark. A surfshark.com/fókuszcsoport linken keresztül. Használjátok ezt a linket, hogy 4 extra hónap verhetetlen áron Surfshark szolgáltatást vegyetek igénybe, és most pedig térjünk vissza, vajon ma mit talált ki Ádám, mit tartogat még? Ádám? Családállítás megint. Adj erőt, édes Krisztusom, mik ezek? Én nem hiszem, hogy ennyi dolog létezik Magyarországon. Hangfürdő vezetett meditációval, az még lehet, hogy nyugtató is lehet. Amikor úszodában vagyunk, én nekem az a megnyugvás néha, hogy csak így bent ülök a meleg vízbe, és ülök fél órát. Csöndben. Annyira szeretem, hogy akkor nincs se telefon, se semmi, senki nem izél, nem csak ülök, és el tud kalandozni az agyam. Erre szükség van az embereknek. Szóval ilyen szinten ezt meg tudom érteni, mondjuk ezeket a meditációkat, hogy így csak feküdnek az emberek, megy a zene, a nyugtató zene. Ezt nagyon élem, én is a kedvenc playlistem, emiatt van még Spotify-om, a Peaceful Meditation, legjobb playlist, így fekszem és így hallgatom. Imádom, de ez nem amiatt van, mert ilyen spiri dolgok, hanem egyszerűen csak kicsit így átérzem ennek a feelingjét amúgy, az ambient zenéknek, hogy egy kicsit így kikapcsolja az agyat, megnyugtató az egész, de nem kéne belelátni szerintem ennél többet. Mint az Access Barnál is, hogy amikor nagy megfejtés volt, külön videó volt az Access Barnál, hogy a kezelés után lejjebb megy a vérnyomásod, vagy nyugodtabb, vagy miközben az a kezelés, hogy fekszel egy órán keresztül csak így, hát persze bazd meg. Ha nem lenne kezelés is lejjebb menne a vérnyomásod, vagy nem tudom mi, húzusod. Energetikai ránctalanítás. 146 ezer forint ez is. Azt a kurva. Jó, én ezt nem mondom tovább. Következő természetgyógyászat dr. Weixl Várhegyi László módszereivel. Ez egy csoport 36 ezer taggal. Megdöbbentő felfedezés az Amazonas esőerdejében. Megtalálták a világ leghosszabb nyakú óriásának csontvázát, a történet megváltoztató kinyilatkoztatást és egy AI kép. Mik ezek a képek, bazdmeg, beszarok. László itt meglagadta a lényeget. A lényeget senki nem veszi észre. Az emlősöknek kivétel nélkül 7 nyakcsigolyája van, még a zsiráfnak is biológia. Ennek a csontkreálmánynak meg van vagy 18. Fú, bazdmeg. Ez a kedvenc, az az alsó kép. Valaki elhiszi. Bekötnéd a szemed és megennéd, amivel valaki megetett? Nem. Akkor ne hagyj, hogy a média is ezt tegye veled. De a Facebookon kajálj be minden AI képet, bazzeng. Rövid és velős tanítás. Egy kisfiú odament az apjához és játszani akart vele. De az apjának nem volt rá ideje, és kedve sem. Ez így jó nekem, ez így jó nekem. Az apa elgondolkozott azon, hogyan foglalhatná le kisfiát. Egy újságban megtalálta a föld részletesen megrajzolt képét. Kitépte a képet, és sok kis darabkára vágt össze. Utána odaadta a fiúnak, hogy rakja össze, és úgy gondolta, hogy a gyermek most hosszú időt el fog tölteni ezzel a nehéz kirakós játékkal. A fiú leült a sarokba, és elkezdte összeállítani a darabkákat. Néhány perc múlva odament az apjához, és megmutatta neki a készképet. Az apa nem akart hinni a szemének, és megkérdezte a kisfiútól, hogy hogyan sikerült neki ilyen rövid idő alatt. A gyermek azt válaszolta. A kép hátoldala egy embert ábrázolt. Azt raktam össze, és amikor az ember már rendben volt, akkor a világ is. Ráz a hideg, olyan jó. Úristen, ez durva volt. Hú, bezzeg, van itt még. Kedves gyászoló családok, rokonok, ismerősök! Miért nem álltok ki a halottaitok mellett? Miért nem mondjátok el a posztjaitok alatt, hogy igen, oltott volt, és azért halt meg, pedig még élhetett volna, ha nem oltatja be magát. Beszéljetek! Amúgy mindenki oltott, mert rengeteg kötelező oltás is van, amit ti is megkaptatok. Lehet, hogy azért élhettetek ilyen sokáig. Jézusom, ez az oltásenség is fantasztikus. Na azt szeretném, hogy egy ismerős, egy gyászposztalat elkezdjen ordibálni, hogy oltott volt, oltott az oltástól, halt meg. Nem fogná fejét mindenki. Nesze neked kínai akkumulátorgyár. Ausztrália első hidrogénes autója piacra került, 5 perc alatt feltölthető. Na, hogy a hidrogénes motor az egy érdekes dolog, de nem véletlenül nem terjedt még. Úgyhogy még azért náljunk fél lábon. Még az elektromos autó se terjedt el, pedig az aztán annál sokkal kényelmesebb, pedig az se olyan kényelmes. Egészségipar nyersanyaga. Az egészségipar nyersanyaga a beteg ember. Elég ijesztő, nem? Nem. Hát, az autóipar nyersanyaga, meg a sétáló ember, meg a BKV-zó ember. Durva mi? Akik meg a hajnövesztőszereket árulják, azoknak a nyersanyaga. A kopaszodó emberek. Durva, nem? Az ételipar, az éhes emberek a nyersanyaga. Képzeljétek el. A szórakoztatóiparnak meg a szórakozni vágyó emberek a nyersanyaga. Elképesztő számomra. Mondom másképp. Az egészségipar olyan, mint egy vérszomjas vámpír, aki a beteg emberekből táplálkozik. Na? Így már eléggé hátborzongat? Ó, így már igen. Jó van, bocsánat, így már igen. Olyanok vagyunk, mint a légyapók hálóban. De mondd, hogyha a te kezedben lenne ez az ipar, te is nem azon iparkodnál, hogy minél több nyersanyagod legyen? Ez érdekes, de ezért vannak az állami szabályozások, és nem mondom, hogy minden rendben van az egészségiparban. A gyógyszeripar az nagyon ki tudja használni a dolgokat, és nagyon megemeli az árakat nagyon hülyeségekkel. De azért azt is meg kell látni, hogy itt azért van valami konkurencia is jó esetben, ha csak nem mindent a háttérhatalom irányít. Vannak állami szabályozások, stb. Szóval azért azt elismerni, hogy igen, van probléma a gyógyszeriparral, amint igenis szabályoznunk kell. Rákényszeríteni a politikusokat az EU-t, hogy szabályozza. De ez a folyamatos bizalmatlanság keltése a gyógyszeriparban, annak olyan mi lesz a vége, hogy nem fognak megbízni az emberek a hagyományos gyógyszerekben, az hagyományos orvoslásban, és elfordulnak az ilyen bullshit-ek irányába. Nem bízol a gyógyszeriparban? Akkor bíz meg ebben a Facebookos baromságban, amit még annyian se ellenőriznek, ami még annyi tudományos dolog sincs, de hát mégis a gyógyszeripar része, hogy ne bíz meg ebben, hanem bíz meg ebben az ezerszer shady dologban, de ott meg kritika nélkül. Amúgy. De érdekes, hogy a nagy 200 IQ-sok, én nagyon okos vagyok, nem bízok a gyógyszeriparban. Ja, mi ez a Facebook poszt? Csak 150 ezer forint ez a fény gyógyító, izé? Még hangot is ad? Már veszem is. Ezt az ellentmondást nem értem az embereknél. De közben, hogyha másnapos ő, akkor ő is igen, beveszi valószínűleg fejfájáscsillapítót, ha ég a gyomra, akkor beveszi nem tudom mit, hogyha a gyógyszert felírja az orvos, akkor beveszi ezt meg azt. Hogyha a gyógyszer folyamatosan nem hatna, akkor lehet, hogy helyette bejön egy másik gyógyszer, vagy az orvosok nem ajánlanák, mert állandóan azzal szembesülnek, hogy hiába írják fel a betegeknek azt a gyógyszert, nem gyógyulnak meg. Persze tudom, az összes orvos is a gyógyszeripar kezében van, oké? Azt is értem. Amirehez meg ugye vény se kell. Nem kell, hogy felírják az orvosok, ott meg én nem fogom megvenni azt, hogyha nem hat, ha csak nem finom, mint a strepszilisz. Minél több beteg ember legyen. Én nem tudom, hogy vagy te vele, de én nem akarok nyersanyag lenni. Én egészséges akarok lenni. Ja, ja, ja. És hogyha beteg vagyok, akkor attól leszek egészséges, ha nem szedek gyógyszert. Mégis nap mint nap száz és száz olyan döntést hozok, ami ellentmond ennek. Túl sokat ülök, mint egy állatkerti panda. Bérletem nem a fitness terembe, hanem a McDonald'sba szól. Ja, ez ilyen nagyon viccesen hangzik, de mi? És hogyha már úgyis kövér vagyok, akkor megvigasztalom magam egy táblacsokival. Aztán bekapok egy kupicával. Vagy kettő, hárommal. És elszívom utána a napját. De miért? Miért kötelező meg kibe menni, meg inni, meg cigizni, bazzeg? Tudod, mit csinálok? Felszolgálom magam, mint egy all you can eat. Nem muszáj. Hát persze, hogy felszolgálod magad. De hogyha szerint a gyógyszeripar nem hat, akkor miért szolgálod? Akkor nem szolgálod fel magad, hisz nem kell megvenni egy gyógyszert, hisz csak megbetegít. De igen, hogyha egészségtelen leszel, nem mozogsz, cigizel, igen, hát akkor egészségtelen leszel. Hát ez aztán megfejtés, bazen. Aztán még én fizetek érte. Nyersanyag vagyok. Jó, elég volt. Köszönöm. Nem mondd azt, hogy kényszerítettek az oltásra. Arra kényszerítettek, hogy kiállj magadért, és te döntöttél, és te úgy döntöttél, hogy nem teszed. Ja, Isten, de büszkék az emberek arra, hogy nem oltatták be magukat. Alternatív gyógymódok és öngyógyítás és tapasztalatok. Az SM jelentése sok heg, amikor az immunrendszer megtámadja a központi idegrendszer idegeit körülvevő burkolatot, idegrostokat szigetelő zsírsavakban gazdag fehérje tartalmú anyag. És ez mi? Marika tapasztalatát hoztam el ma nektek. Két hónapig csináltam az agyköt protokolt. Nem igaz, hogy nem volt egy jobb név. Agyköt protokoll. Okay. Teljesen jól érzem magam, stabil a mozgásom, az izületem is rendben vannak, most már a vérnyomása is jobb, és nagyon nyugodt. Defendet már elhagytam, két hete éreztem, hogy levert vagyok, kapar a torkom. Victory tapaszt is kipróbálta, használja a Lumit is. Nem csalódott bennük. Mi a retek ez, bazd meg? Lehet, hogy pont, hogy találó megnevezés ez az agyköt. Egyre inkább azt érzem. Láthatjátok, van benne Joy, Peace, Rem és Liberty tapaszt. Egyébként itt is van alatta, aminek a értéke 220 euró, és a szerencsés nyertes ezt fogja megkapni, és... 220 euró? Kínába gyártotta le 1000 forintért ezeket? Mi a francok ezek a tapaszok? Ez valami új. Holiday gift is van, tessék. 8 csomag vásárlása, megkétszerezhet... Ja, hogy még ha vásárolsz, esélyed van még többet kapni. Ez mi ez a tapasz? A stressz hatására, a zárógyűrűk szorítása teljesen ellazul, és innen kezdődnek a bajok. Mi a franc? Ez új szintén tapaszokat árul, ezt kész. Hát ez is valami érdekes szkemnek tűnik. Jézus Krisztusom, na ez lehangolóba, az meg se nézem. És nézd, hogy gyerek, üdv minkenek, ő az én kicsim, jön a foga, nyaka alá ragasztottam a Freedom tapaszt, nem tettem mást, hogy megnyugodjon, utána határozottan boldogabb volt, mint korábban. Ez már nem először látom egy csoportokban, hogy gyereküket is. Oké, most még ez ártatlan, de amikor majd tényleg van betegség lesz, és tapaszokkal fogják gyógyítani. Jó, jön a foga, ezt használt a kenős helyett, amit így rá lehet ilyenkor a fogukhoz így dörzsölni. De amikor majd egy rendes betegség helyett a gyerekeknek egy tapaszt fölraknak, és aztán hogy szegény gyerek szívja meg, aki nem tesz semmiről, csak arról, hogy egy agyhalott családba született, bazd meg. A gyermekvédelem ilyenkor hol van, amikor a spiri szülőktől kéne megvédenie, akik így gyógyítják a gyereküket. A gyerekeket meg kéne védeni ezektől, akik nem viszik el orvoshoz, mert ugye a gyógyszeripar azt akarja, hogy beteg legyél, és nem oltatják be a gyereküket, nem gyógyítatják meg, mert a gyógyszeripar, gyógyszeripar! Itt is egy gyerek. 6 hónapos kora óta nevelem az unokámat, autizmus diagnosztizáltak. 6 hónapja teszteljük a szuperpecseket. Az kurva jó. Én is azzal gyógyítanám a gyerekem. Szuperpecsekkel. Lehet, hogy neki mondjuk nem ezzel kéne kezelni, hanem mondjuk szakemberek segíthetnének nevelésében meg ilyenek, de ő ezt kapta, ezt a szülőt, vagy nagyszülőt, aki a tapaszokkal, és akkor itt a Liberty, a Defense szuperpatch, a Focus szuperpatch és a Peace szuperpatch-el tudott eredményeket elérni. Ez félelmetes. Méregtelenít is persze, gondoltam. Szklerózis multiplexben szenvedett, és tapaszokat kapott. Jézus Krisztusom, mik ezek a képet. Na jó, menjünk tovább. Természetes gyógymódok és házi praktikák. Stroke korai jelei, 20 zöldség, amiket ősszel is ültethetsz a kertedbe. Ez legalább egy értelmes cikk. Pikkely sömörrel vagy eczémával küzd. Kezelés díjmentes TB kártyával. Akkor ez rendben. Oké. Okay. Vérnyomás értékek életkor szerint. Oké. Okay. Na, figyelj, ez még ártatlanabb kategóriának tűnik. Lehetne rosszabb is, de valószínűleg lejjebb tekernék egy után, belebotlanék valami kiakasztanak. Na jó, 11 000 taggal menjünk tovább a táltosok, sámánok, gyógyítók csoportba. gyógynövények, gyümölcsök. A növények képesek blokkolni a tudatalatti agressziót azáltal, hogy más információs szintekhez kapcsolódnak, így megváltoztathatják a tudatalatti érzelmi orientációt. Ha az ember érzelmi morális irányultsága nem tér el jelentősen a magasabb törvényektől, akkor a növények gyógyítólag hatnak rá, amikor azonban az ember még a legcsekélyebb mértékben sem változtatja meg a karakterét és világnézetét, akkor semmilyen gyógyszer sem fog segíteni rajta. Az ilyen hitetlen, mint én, az ilyen. Már is videó. Ugyanis egy pár verset szeretnék felolvasni. Jó, menjünk tovább. Fontos, hogy tudd, az agresszió agressziót szül, a harag haragot, a harc pedig harcot. Nagyon fontos alapelv a spiritualitásban, hogy legyen mindenkinek hite szerint. Ez azt jelenti, hogy ha a másik fél másként gondolja, érzi, látja világot, akkor meg kell hagyni őt ebben a világlátásban. Ajjajjaj. Miért nem szóltak hamarabb? Valóban a párod a nagy ő? Mik a szándékai veled? Hogyan alakul a 2025-es éved? Ha szeretnéd megtudni, írj igent. Nem írt senki semmit. Téliszer és elvonulás a sátán fészekben december 21-én. Oké, ott találkozunk. 7 színvirág elvonulás. Mik ezek az elvonulások, bazzeg? Félelmetesnek tűnnek. Jó, léleggyógyászat. Kvantum manifestáció. Emlékség történelmében. Szerintem az emberek egyáltalán nem ismerik fel, milyen hihetetlen erő lakozik bennük. Ebben a birodalomban, a kvantumbirodalomban nincsen olyan, hogy különálló dolog. Nincs benne sem fizikai, anyagi, megfogható, körülhatárolható. Mindezek csak a háromdimenziós világképünkben léteznek. Valójában minden energia, minden egy bizonyos frekvencia, vibráció, információ, tudatosság, gondolat. Ez tulajdonképpen az energia láthatatlan mezője. És az energiának ez a láthatatlan mezője annyira erőteljes. Einstein azt mondta. Ne, szegény Einstein, ne hitelesítsék meg. Ez tulajdonképpen a részecske lelket irányító ereje. A lényeg, hogy nem a részecskék irányítják egymást, hanem a mező irányítja ezeket a részecskéket. Szóval... ha én meg tudom változtatni ennek a mezőnek az információ készletét, azzal irányítani tudom a fizikai anyag kialakulásának folyamatát is. Krisztus Egyelmér. Mi csupán egy nagyon kis spektrumát érezzük ennek a frekvenciának. A szivárványt, vagyis a látható fényt, amely visszaverődik a szemgolyónkba a körülöttünk lévő tárgyakról. Azt az érzetet keltve, hogy mi különállóak vagyunk, pedig nem. Szóval van mód arra, hogy a mezőből teremtsünk, amely sokkal közelebb áll a forráshoz, ahelyett, hogy a materiális dolgokból való teremtésre koncentrálnánk. És felmérhetjük a lehetőségét annak, hogy az egységes egészből merítve indítsuk teremtéseink. Minden rezgés. Így nincs a bőrünk, nem egy elhatárol, hanem egy vagyunk a világgal, és ez csak másfajta rezgést ad ki. Nem tudom követni. Viszont ehhez képesnek kell lenni arra, hogy bejussunk a kvantummezőbe. Logikus. Irányítod a fókuszod, oda összpontosítod az energiád. És folyamatosan növelheted a képességed, hogy minden fókuszod elenged a testedről, és mindenkiről, aki körülötted van. Jó, elég volt, elhiszem. Gyógyszer nélkül csoport. Jól hangzik, 14 ezeren vannak benne. Két hihetetlen hack magas vérnyomás ellen. Figyelj, 18 perc is, ez most nem nézünk meg, de valószínűleg biztos mond valamit. Mondjuk a gyógyszer ellenes csoportba... Na ez az. Gyógyszer ellenes csoportba a szemmasszírozó készülék a jobb látásért, az bezzeg benne van. Ez így masszíroz a szemet? Optimask Pro egy elképesztő készülék. Nem gondoltam volna, hogy ennyi erő rejlik egy pár kis mágnesben, ha megfelelő helyre teszik őket, és mégis annyi emberrel találkoztam már, akik használták ezt a szemüveget, és mindig azt mondta, hogy sokkal jobban láttam, mint használta előtt. Hihetetlen, de igaz? Szemmasszírozó készülék gyógyszer nélkül eladó. Én ezt a pénzt lehet inkább egy jó szemüvegre költeném. Szeretném nektek elmesélni rövid az egész élettörténetemet. Na, az most nem. Élet vagy halál, Tamás József, Bene Gábor, most csinálod, micsoda, egy valami felhívás ez. Jaj, Hungária, mi ez? Jogunk van az önrendelkezéshez. Hoztak egy olyan jogszabályt, amivel a belügyminisztert fölhatalmazzák, hogy bármikor bármilyen kötelezettséget előírhasson szűrővizsgálatok ügyében az állampolgárok felé. Mondjuk jövő év januárjában kitalálják, hogy van valami majomkor, vagy elefántkor, vagy akármi, akkor annak megfelelő kamu PCR teszteket, amiket egyébként a COVID alatt már jól megismerhettünk. Azok kamuk voltak tényleg, jó, oké. Okay. És így együtt felhívják a figyelmet, összeáll a Lufol és Sisakos Avengers. Bármit mondjon a politika. Jogunk van az önrendelkezéshez. oda csapott. Tiszás csoportot osztanak meg, kovászos kenyér kontra a delékos teljes kérdésű kenyere. Köszönöm a befogadást. Jó, menjünk tovább. Holisztikus segítők, programok, előadások és szolgáltatások. Az állandó fájdalom eltörlése, 3 órás testkezelés tanfolyam. Van egy olyan érzésem, hogy ez is valami access bars-os lesz. És az! Bám, ott van! Access bar facilitátor. Mennyi? 32 000 a részvételi díj. Úristen, bazdmeg. Oké. Facelift itt is. Access bar tanfolyam. Tessék. Ez mi? Karácsony. Hát én kétféle embert ismerek. Valaki már annyira várja, hogy igazából már most feldíszíteni a karácsonyfát, aztán van egy a másik csapat, aki viszont már most el is temetné a karácsonyfát. Elég a felvezetésből, nem kell síkosítani, nyomd be, gyerünk! Légy szíves, írd meg nyomd ide be. Nekem kommentben. Szeretném látni. Nem kell itt az előjáték, hagyj halljam, mivel akarsz átbaszni. Mi gyerünk. Az, ami neki stresszt okoz ne, például? Ne, köntörfalazzunk tovább. Miért kérdezem én ezt? Na? Na? Azért, mert ugye a múltkor a 10 000 milliószoros napon tartottam... Most hát mind? 10 000 milliószoros napon? Miknél maradok le? Online ingyenes SOP kezelést, amit nagyon szerettetek, ezért úgy döntöttem, hogy jön a karácsony, és karácsonyig még kettő ilyen eseményt szeretnék nektek tartani. Jövő hét szombaton, este 19 órakor, mert azt gondolom, hogy addigra már mindenki haza tud menni, és kényelembe tud helyeződni, és az se baj, hogyha utána belealszotok ebbe a... Hát mondjuk az én is hívjuk, nem belealudhatnak a videóinkba, csak nézzék. Azt mondja, hogy oké, bölcsposztok, AI videó, képek, szellemi mágia konzultáció, na jó, ezt azért nem kéne kihagyni, 15 perces konzultáció, több mint 6000 szerelmi angyal mágia, 6000 sikeres most, 10 000 ember, akinek segített, szerelmes vagy, és szeretnéd megerősíteni a kapcsolatodat, a házasságodat? És akkor itt, hát ezek a hiteles dolgok, ilyen messenger üzenetek nyilván, ez engem meggyőzött, azt mondja, hogy ingyenes a konzultáció. Á, jó, jó, figyelj. És akkor itt ilyen szerelmes megerősítés lesz, vagy mi? Bárs tanfolyam hirdetés, csakra tisztító workshop online, december 11-én, ezt nehogy lekéssük amúgy. Holisztikus segítők, azért de csak elmegyünk, nem? 10 000 forint a részvételi díj. Google Meet alkalmazáson keresztül lenyomjuk. Csakra tisztító workshop. Testi betegségek, lelki gyógyítása csoport. Ma angyali élet kapsz, a 8-as szám végtelen bőséges csodája vár rád. Oké, napi horoszkóp, 5 angyal imája, hívd be az életedbe a csodákat és áldásokat, tovább, nincs valami konkrétum? Valami lelki gyógyítás, hogy a testem jó legyen? Mondjuk most köhögök, akkor az mire jó van? Mit kell csinálnom? Ez is a végtelenségre lehetne tekerni, biztosan jó az a csoport is. Távgyógyítás elérhető mindenkinek csoport. Jó, hát ez egy recept, ez is egy recept, ez mi? Úgy ölej át, mindig úgy bújj hozzá. Ez nem off-topic egy kicsit a távgyógyításban? Csöndes mosolyjal néz. Következő. Receptek vannak, süti receptek vannak a távgyógyítás csoportban. Pénz és gazdaság rituálé, jó, az azért van. Helye a bejárati ajtóban szemmel lévő utolsó bal sarok. Bejárati ajtóval, de honnan nézzem? Szemben, oké, utolsó balsok, mindig tisztán tartva, elszeparálva a következő tárgyakkal. Kereklevelű zöld növény, alias pénzes fa, nyilván. Piros színű tárgy, aranyszínű tárgy, jó lenne Buddha, fehér színű tárgy, angyalka, vagy valamilyen spirituális dolog, és még egy zöld színű tárgy, nekem teknős béka van. És szükség lesz még tálkára. Na és gondoskodni arra, hogy minden nap legyen nálad apró pénz. Nagyon fontos szabály, hogy minden nap egy apró pénzt kell beletenni az edénykénbe pohárba. 3 hónapon keresztül, 3 hónap múlva a felét el kell adományozni, a másik felét magadra költeni. Nagyon fontos, hogy ezt elvégezd. Kivenni belőle nem szabad, ha elfelejtesz beledobni egy-egy nap, azt másnap pótold, de ebből ne legyen rendszer. Mitől lesz a rituálé jellege? Ha ezekben a napokban elvégzed a feladatot, akkor az én energiámat és a támogatásomat is megkapod. Minden nap küldeni fogom az energiát az elkészült gazdaság sarokba, hogy még nagyobb intenzitással működjenek. Ez az én ajándékom, támogatásom. Majd kipróbálom. Mi ez? Ez meg micsoda? Ez így beleviszi az emeléget a testbe? Jaj, fáj a lába. Upszos, bement a rezgés. Aha, ott fáj, ott már nem fáj. Hopp, belemegy a rezgés. Belemegy a rezgés. Aha. és így belemegy a rezgés. Édes Krisztusom, mik ezek a baromságok? Hát rosszul vagyok. Alternatív érdekesség megoldások, gyógyszerek nélkül segítség egymásnak. Onnan tudod, hogy ez egy jó csoport, hogy emberek, akik gyógyszerek nélkül egymást próbálják diagnosztizálni és gyógyítani. Fedezd fel a rejtett energiádat, szeretnéd tudni, mit árul el rólad a hangod? Egy ingyenes személyre szabott elemzés során feltejük, hogy hol van szükséged egyensúlyra a tested és a lelked harmonikus működéséért. Melír reklám, Pióca kezelés kezdő tanfolyam, 2 napos. Tóth András a piócás ember, a híres piócás ember. Tanfolyam díja 80 000 forint. Csak néhány szabad hely maradt. Figyelj, ez legitebb módszer, mint a legtöbb valószínűleg. Az oltáskárosult fiú bátor szülői az oltás kötelezettség ellen. Gec, biztos, hogy én ezt... Ez a nagyvérzéses ügyfelünk, szívinfarktusos gyerek ügyfelünk. Oltás kötelezettség ellen. Ezt fogják a fejüket az orvosok. Az Isten áldjon meg titeket, bazdmeg. Azt kéne még csak, hogy még visszamegyünk. Mit tegyen a gyerek, hogy ne legyen beteg? 1 órás videó. Ma jutottam arra a következtetésre, hogy 20 emberből 19-nek zsírmája van. Ja, hogy ezt ma következtetted ki? Gondolom, a kis ujjadból szoptad ki. Menjünk is tovább. Spirituális útkereső, testi-lelki egészségedért csoport. Én nem fogom, mennyire kinyomom, még a felénél se tartunk. Ikerláng szerelem misztériuma, reflexzónás, arcmasszázs, időgazdalkodás mesterfokon. Én ezt választom ebből a csoportból. 39 000 forint az időgazdalkodás mesterfokon. 150 tudatalatti hitrendszert tesztelhetünk itt. Ez nagyon jó. Következő. Mag égi gyógy gyógyítói középpont. A semmi és minden ugyanaz, felkiáltója. Méda, paradicsom, ha eljön az igazság. Többen érkezhettünk egy magasabb szintű tudat állapotból. Hát ez bekezdte, bazd meg. Amit nevezhetünk úgy is, hogy megigazulás, paradicsomi lét állapot. Na most menjünk tovább, szerintem az bölcs lenne. Gyógyító növények, módszerek, gyógyító kéztartások, na, hüvelykúj, pszichoenergetikai, pszichomentális információi, elem csakra tűz, szoláris plexus csakra. Ez a hüvelykúj volt. A mutatói pszichoenergetikai és pszichomentális funkciói. Személyiségi előnyei. Mi ez? Mi? A lélek dönti el. Hova születik? Kik lesznek a szülei? Istenem, ezt a hülyeséget. Na ez, ha valami triggerel. Áldozat hibáztatás vanóban. A lélek dönti el, hogy épp egy háborús afrikai országba akar születni. Nem egy jó létbe akarok születni. Északi államba. Rendes oktatás. Olyan helyre akarok születni, ahol nagy esélye meg is halok még 6 éves korom előtt, bazen. Millió életen keresztül születtünk le ugyanazok a szereplők közé, csak más és más szerepeket, állarcokat, maszkokat viselünk. A gyerek tanítani érkezik a szülőt. A gyerek még tisztán érzékeli a körülötte működő energiákat, hiába akarjuk megtéveszteni, pontosan érzékeli a működésünk, a boldogságunkat vagy a boldogtalanságunkat. A gyerek nem a tulajdonunk, nem csinálunk vele azt, amit épp akarunk, nem háríthatjuk át rá a frusztrációnkat, a terénket, a sikertelenségünket, a boldogtalanságunkat, a felszékelésünket. Fug! A gyerek egy önálló, független individuum. Karmikus feladatunk van vele. Jaj. Akinek nem születik gyereke, már ezt a szülői feladatot, szerepet letudta, teljesítette, karmát zár. Amikor a gyerek felnő, minden rezgésre emlékezni fog, mert minden szeretet és szerencsétlenség beleégett a lelkébe, blabla, és számvetés idejében járunk. Az előttünk álló vízöntő évek és a családi karma megtisztítására őseink ránk hagyott transzgenerációs szenvedés programjáról való felszabadulásról is szólnak. Igyel vizet, így 7 napig soha többé nem leszek beteg. Gondolom, bazdán. Vezetékes vagy wifi-s, melyik a biztonságosabb? Okay, this is wireless earphones. 22, 23, it was even up to 35 a second. 25-et mutat a... This is the ez. Amount of radiation going directly... Nem a sugárzás, annyit a... ...to her brain. Now look at this. As I come further away, you can see it dropping. .1... Igen, az még mindig a fülest mutatja. .2, but let's look at wired earphones. All right, what do they have? .1... Be sincs dugva, bazzeg. Be sincs dugva az a telefon. .3, .4, .3... Ez a hülye sugármérgezés kapsz a fülhallgatótól. Édes kiszom, hogy lehet ilyen baromságokat... Na jó. 140, over 140 times. I think that's 150. Nem is wifi-n keresztül működnek a fülesek, hanem Bluetooth-on keresztül. Az meg úgyis kaptunk az oltásban egy csomót. Amount of radiation with wireless earphones versus wired. Show your kids. Hey, not worth it. You know the studies are showing that... Milyen... A gyerekek meg azt mondják, hogy nagyon jó, kösz ezt a Jack Dugós fülest. Már nincs egyik telefonban se Jack Dugó. Radiation is causing cancer. It's not my opinion. It's fact. Nem. Azt mondja, hogy nem az ő véleménye, hanem ezek tények, hogy ez rákot okoz. Sajnos ki kell javítsam, ezek nem tények. Ez az ő véleménye. Csak fordítva mondta. Pandemic was a test to see and to monitor their technology. Covid egy teszt volt a technológiájuk megtekintésére és figyelemmel kísérésére. See how good it works and to put up all these. Aha, jó, az hordható eszközök, tehát ezek agyérzékelők. Rájöttem, hogy az internet tönkre fogja tenni a világot. Az internet egy óriási hiba volt. Hát ez borzalmas. Minden szabadon terjedhet minden fasság. Ja, édesom, na ez a tényleg lehangoló. Ki ez itt? Ki ez az ember, aki terjeszti a baromságokat? Elmondom, ki ez, aki az egészségügyért lesz felelős a Trump alatt. Szürreális világban élünk. Következő egészségügyi minisztert hallhatjuk. Again in 1989, in that area, early 90s, peanut allergies. I had 11 siblings, 70 cousins. I didn't know anybody with a food allergy. I do five of my kids have. Ő nem ismert ilyeneket, ebből vonja le a következtetéseit. A tudomány, az orvosok, mint annak kit érdekel, ő levonja a következtetéseit. Székely György téged hív. Mi a fasz? Nem tudom fölvenni, hogy föl kell installálnom a Messenger alkalmazást. Ó, bazzeg György, bocsi, de nem fogom tudni most fölvenni. Kicsit félnék is fölvenni. Mobil eszközök gyors öregedést okoznak. Ebben a videóban minden fasság össze van nyitva. Hogy lesz a nagy vállalatok által vezérelt mozgalom, hogy elvegyék a lelket az emberektől? Na jó, elég volt. Gyógyító gépek, eszközök adásvétele. Úgy látszik, a szemmaszk az itt is van. Mondjuk ez a kép már eléggé sokat elárul. Hogy ez itt közben valaki kiírtak, hogy Credit Agricola úr, a Credit úr, Credit Agricola úr kölcsönt kínál becsületes állampolgárnak, akik utólag visszafizetnék, így ha szüksége van rá, küldje nekünk WhatsApp számát, és az igazgató felveszi önnel a kapcsolatot. 5000 és 500 ezer euró közötti kölcsönöket 2%-os fix kamattal, csak a WhatsAppon kell felkeresni. Közben láthatjátok, itt nézzük ezek az átbaszos Facebook csoportokat, és közben próbálnak Messengeren is átbaszni engem. Szeretnék még pár kérdést feltenni, mert erről kapok egy képet, hogy mennyire nyitott arra a lehetőségre, amit szeretnék bemutatni neked, és így nem kell több felesleges kört futni. Jézusom, bazán. Ennyi? Csak a szemmaszírozó gép van az egész csoportban, de közben ilyen a kép. Én ilyen a gépet akartam. Öngyógyuljunk együtt. Gyógyító médium protokoll. Higanya halakban, halolajban. Ételek utáni sóvárgás. Ez mi ez? Ülő ideggyulladás. Oké, tovább. Gyógyító kód és szeretett kód csoport. Jó, én ezt nem bírom tovább. Ha a keresőben megnézik, tehát beírják, hogy HPV oltás, vagy hogy veszélyes a HPV oltás, de igazából a HPV oltással kapcsolatban én olyan 5-600 találatig mentem. Na, és mindenhol csak azt találtam, hogy ez jó, ez a lehető legjobb. És ugyanez működik itt is, tehát biztonságos és ajánlott a HPV oltás. Ugye, hát ki az a szülő, aki kiteszi, hogy milyen gyerekgyilkos szülő lehet az, micsoda aljas szemétláda, aki nem oltatja be a gyerekét, és kiteszi a gyerekét a különböző rákos megbetegedésnek. Jó, egy kis oltás ellenesség. Viccet csinálunk a szülőkből, akik beadják az oltást. Az a baj, hogy ez a kéz kevesebb lájkot kapott, mint bármelyik kamu celeb. Itt egy piszkos kéz. Ez egy munkás, becsületes ember keze. Mai világban nincs igazán becsülve. Tiszteljük az idős őseinket. Ezek a kezek voltak az alapítóink. Ezek teremtették meg nekünk a jó létet. Puh, keci bazd meg. Ez mi? 20 perces egyszerű gyakorlatsort sajátíthattak el az egészségesebb és hosszabb életre vágyók. Na, ez legalább jó, hogy mozognak, ezt adom. Őri ajándok orvos természetgyógyász honosította meg hazánkban. Az egyszerű mozdulatokból álló gyakorlatok a test olyan pontjait is megmozgatják, melyek a hétköznapok során nincsenek eléggé stimulálva. Az agyat is megmozgathatná itt valami, úgy érzem. Itt is a facelift, itt is a access bars, tisztánlátás, extra szenzorika workshop, díja 25 ezer. Indiai Nári Anna technika átadása Budapesten, 35 ezer, blokkoldó, stressz csökkentő, harmonizáló technika első kézből Indiából. Midász és krőzus bőség elemeinek léte. Testkezelés tanfolyam, pénz és varázslat Tenerife és online, boldog élet mesterfokon, 35 euró, tartalmaz a hangfelvételeket is. Ha megint hív a György, hagyjál már, műsort csinálok. Gyógynövények és alternatív gyógymódok az aranykorban, karma diagnosztika is létezik. Ezt a szóösszetételt még pont nem hallottam. Túl sokáig ültél a homályban. Na ez mi? Azt a kurva. A gyógyulásra te feladatod, a testet gyógyító képessége sokkal nagyobb, mint azt valaha hitted volna, és ez mi ez? Valami gyógyító, vibrátorok, mik ezek? A terahertz frekvencia rezonál és aktiválja az egészséges sejtjeinket, az egészségtelen és az abnormális sejtek a hő és a rezonancia folyamatán keresztül elfolyósodnak és eltűnnek. És szimpla átbaszás. A tökéletes gyermekek számára, nézd meg, gyerekek számára tökéletes. És van olyan szülő, aki ezt megveszi a gyerekének, és ezzel gyógyítja ahelyett, hogy elvinni orvoshoz. Tehát van ilyen eszközünk, ez az iterakerem. Istenem. Szellemgyógyászat. Sziasztok, édesapám. Szlovákiában egy Vili nevű embertől tanulta a szellemgyógyászatot. Sajnos úgy néz ki, hogy rajtam kell újból sok év után használni, azért léptem be a csoportban, hogy a többiek tudjak meg erről az egészről. Őrangya a munkában, és ez egy hollywoodi film. Vasi Zoltán, pszichofizikai parajelenségek, telepátia véletlenek. Elképesztő tévhitek dőltek meg. Jó, menjünk tovább. Egész ség, holisztikus gyógyítás, spirituális témák, filmek, reiki, kvantum. Hát ebben minden van, úgy látszik ebben a csoportban. Én most már végigszaladok, én nem bírom. És még ezek csak egy rész, amit megnyitottam amúgy. 15 ezer tag, gyógynövény ismertető, de azért ne ez alapján együnk gombát meg gyógynövényt, hogy itt mit írnak egy ilyen csoportba. Természetgyógyász válaszol. Menjetek már innen, mit zaklatok még itt a messengeren is? Margarin, kenhető étel. Ez jogos amúgy. Nézd, itt van. Eddig ő volt, aki nem tudom ki, de most már ő lesz, aki egy izmos öreg ember, úgyhogy sokkal jobban ért az orvosláshoz, egyáltalán nem rémisztő számomra. De még gyógyulás és természetgyógyászat csoport is van. 80 ezer taggal. Felkerés után dörzsölje össze a tenyerét, testünk szervei az esti pihenés után elkezdik az új nap munkáját. Ilyenkor egyre több mozgás és folyamatosan nő a pulzus szám, ezért reggel ápolni kell a szívet. Erre ajánljuk az egyszerű módszer, dörzsölje össze a tenyereit és masszírozza az ujjait, vagy mi? Így? Így ösztönözheti laogong akupunktúrás pontot, serkentni a szívet és megerősíti az idegrendszert. Megmutatnám, hogy esetleg ha fáradt a szemetek, mert sokat ültök a számítógép előtt, vagy szemüvegesek vagytok, vagy bánt a fény, vagy egyáltalán úgy érzitek, hogy kicsit kimerült a szemetek, hol lehet egyáltalán a szemen javítani. Különböző akupunktúrás pontjaink vannak, itt például a szemöldök egyik oldala, a szemöldök fölötti rész, és a szemöldök másik oldala. Jó. Na, akupunktúrás pontok, soha senki nem bizonyította be. Semmi, írja Székely György. Gratula. Dolgozom, aranyom. Dolgozom. Nem szabadott volna válaszolnom. Hagyjál már bazzen. Lelkemtől a lelkedik, gyógyítás, öngyógyítás, holisztikus kvantum univerzum. Mi az, hogy kam? Hagyjál már! Székely György, mit zaklatsz? Nem lehet így élni a Facebookon, meg zaklatnak is, miközben dolgozom. Azt, hogy kam. Ha menj az anyádba, bazzen. Micsoda faragatlan ember maga. Na jó, menjünk tovább. Válaszol. Csak utánad. Engem nem nézel madárnak, azt... Isten, takarodj már innen. Hát ez borzalmas. Jó, következő. Ne írogassál már mindenkit. Rám akar sózni eurókat, meg minden. Hogy mire képes a szervezeted, az Cute Blackstone tökéletesen összefoglalta, amit most elmondok neked, és remélem, ezentúl így tekintesz rá, és így is bánsz majd vele. Ja, bejött a zene is. Akkor megfogantál, egy DNS dupla spirál voltál egy megtermékenyült petesejtben. Miután 50-szer osztottál, már 100 milliárd sejtből álltál, ami több, mint a csillagok száma a tejút galaxisban. Ez érdekes egyelőre. Aztán erre a létre születtél. Minden egyes sejted, minden egyes másodpercben több, mint 6 milliárd műveletet hajt végre. Csak gondolj bele, az emberi test képes arra, hogy fertőzéseket pusztítson, emészen, gyermeket fogad. Mi lesz a következtetés ebből, mert előre félek. Beszéljen, és tegyen mindezeket ugyanabban a pillanatban. A csoda te magad vagy. A szíved 101 ezer szerver naponta, az életed folyamán 300 milliószor. 101 ezer szer. Nap mint nap 23 ezer szer veszel levegőt. Jó, menjünk tovább. El kell mondanom nektek, emberek, hogy az 5G egy gyilkos. El kell mondanom nektek, hogy az 5G egy gyilkos. Fontos megérteni, hogy mit csinál az 5G és mit állítanak róla. Ez a technológia a második világháborúban úgy főzte meg a szemeket, mint a toj. Az 5G? Mindannyiunknak meg kell értenünk, hogy ezek katonai sugárfegyverek. Ezek támadásra kifejlesztett frekvenciák. Na jó, köszönöm szépen, ez egyre mélyebben vagyunk már, úgy érzem. 300 óra önkéntes munka plusz 50 pont. Piroson való átkelés mínusz 5 pont. Online pletyka terjesztés és mínusz 20 pont. Indítvány a központi kormányzatnak. Ja, ez a kínai kreditrendszer, az is egy kicsit nyugati szemmel félreértett és túlreprezentál dolog, mert a kreditrendszer ez túl lett hype-olva. Kevés helyen csináltak, ott is megbukott. De már így hivatkozik mindenki róla, mint hogyha mindenhol ez lenne, ez a kreditrendszer. Engem nem nézem madárna. Egy beszélhet így egy hölgyel, aki oltás után megoldások, méregterelés, kivezetés, és akkor hogy kell kivezetni az oltásokat? Aha, piócákkal. Népi piócaterápia. Miért likvidál, kérdezi Székely, ta! Na jó, elég legyen. Ukrán módszerek alapján kiszívják belőled az oltást, akkor erre jó a piócázás például. Oltás mellékhatásai, oltott és oltatlan összefogás a csoport, és nézd, ki van itt? Az új amerikai egészségügyi miniszter. Itt már nem nagyon tud mit válaszolni az AI, ahol a 500 ezer eurós hitelt akarják adni. Hölgyem, nem az, amiről azt gondolja, hogy nem vagyunk olyanok, mint a többiek. Egy szót nem értek. Sajnos egyértelműen nem is magyarul. Én láttam, hogy mi történik, és írni kezdtem róla, de a média felállt és elhallgattatott 2005-ben. Az lesz a következő, ő lesz még a következő elnök is. Az lesz a szép. Senki nem beszélne róla. Az orvosok nem beszélnének róla. A gyerekorvosok nem beszélnének róla. A tudósok nem beszélnek. Tudósok, az orvosok nem beszélnek róla, csak én, aki nem értek hozzá, annak lehet, hogy oka van, amúgy nem. Oké, ő lesz a következő egészségügyi miniszter. Ezt még fel kell fognom, mint hogyha mi rossz vicc lenne. Menjetek már innen, az Isten álljon meg. Kedves orvosok, mi mindig azt hittük, hogy minden jobb a Covid-nál. Én inkább a halált választanám, de mindenki maga tudja. Doktor Gödény van meg. A vakcina beoldása az mindig egy kicsit érzékenyít a fertőzésre, illetve ha valaki már fertőzött, akkor súlyosabb tünetekkel betegszik meg, ha beadjuk. Hogy a vakcina miatt súlyosabbak a tünetek. Én azt hittem, hogy fordítva van, de Gödény azt mondja, miért nem harcol jobban a Facebook az ilyen álhírek ellen? Ez borzalmas. Hessenusz, természet, egészség, teljesség, egyszerűség, tisztított vaj vagy derített vaj, béltisztítás gyógynövényekkel. Hát ez gondolnám, hogy mit veszek be, amiket itt a csoportban ajánlnak. Távgyógyítás ingyen, kéztartásokkal lehet, úgy látszik. Nézd, ez a kéztartás, szemproblémák, nyakmerekség, végtagfájdalmak, influenza tüdőbetegségek, idegkimerülés esetén alkalmazható. Ez jó, csinálom valami ilyesmi, nem? Meg is gyógyultam. Akkor ilyet is tudom most már. Jó, nem bírom tovább. Én még egy csomó csoportot félre raktam, csak nem tudtam megnyitni ennyit. Ez egy pusztulat. Ilyen csoportokból végtelen van, és amikor arról beszélek, hogy miért veszélyes szerintem a spiritualizmus, mert ilyen irányokba el tud menni az ember, hogy ezzel gyógyítja magát, ezzel gyógyítja a gyerekeit, ezzel traktálja a többi embert, aki megvezetett és az orvosokhoz megy, vagy a gyógyszerlobbi, meg stb. És nem csak, hogy ilyenek is vannak, több tíz, százezer emberek vannak ezekben a csoportokban, osztják meg egymás közt az okosságot, szóval elképesztő szerintem. Most ez a három videó, ez szerintem egy időre elég volt a Facebookból, mert szerintem ez egyetlen. És ez már veszélyes is. Most még olyan csoportokat nem is találtam, azok még mélyebben vannak, ahol konkrétan egymásnak adják a tanácsokat, de nem kéne sokat keresni, de ilyet már volt, hogy beleakadtam ilyenbe, és akkor megmondják, hogy szerintük mit kell a gyerekkel, hogy kell gyógyítani a gyereket. Orvos az első kell menni, a gyereket nem is kell gyógyítani, ugye ez is egy ilyen nagy megfejtés, egy csomószor a spiriknek, hogy még a gyerek az a felnőtthöz tartozik, és akkor a felnőtteket kell gyógyítani. Ilyen bugyra is vannak a spirit gyógyításnak, szóval lehangoló. És akkor itt az élő példa, Robert F. Kennedy, egészségügyi miniszter lesz, ha csak nem megakadályozza valaki ott. És akkor mondjátok majd, hogy nincs hatása, akkor már ő okozott más problémát is Robert F. Kennedy a vírusokkal kapcsolatban, de hogy ezért rémisztő, mert valós életben is átmegy a hatása, hogy olyan lesz az egészségügyért felelős, aki nem is orvos, fogalma sincs az egészről, a hülyeséget terjeszti, és ha neki tényleg hatalma lesz, akkor nehogy azt higgyétek, hogy ott túl sok jó dolgot fog okozni, vagy előre fogja lendíteni a tudományt, meg a tudományos megalapozottságot, szóval akármennyire szórakoztató Trump, ilyen embereket jelöl ki pozícióba, az egyszerűen, ez a Black Mirror félelmetes része, ezek a sok fasságok, ezek mind az interneten, a közösségi médiában és a közösségi médiák közül is leginkább a Facebookon terjednek, ami addig gerjedt, amíg meglettek választ a Trumpok, és a Trumpok meg berakta ezeket az idiótákat pozícióba. Szóval szerintem ez elképesztő félelmetes, hogy hova jutottunk. De már az is, amikor a saját gyerekeiket, meg saját egészségüket veszélyeztetik az embereket, meg a oltások elutasítása miatt másokat is veszélyeztetnek, meg az egész oltás lényeg az lenne, hogy kialakuljon egy nyáj immunitás, de ezen felül már ott vagyunk, hogy pozíciókba ilyen idióták jutnak, és ott állnék orvosként, vagy tudósként, és azt látom, hogy a döntést majd helyettem meghozzák olyan idióták, emberek, akinek fogalmuk sincs semmiről, az egyszerűen elképesztő látni, és szerintem az ideig a közösségi média juttatt az emberiséget, amit most hát volt egy nagy adagunk, három résznyi adagunk volt a Facebookból, és ennél még mélyebbre lehetne menni, ennél még szörnyűbb dolgok is vannak, egyszer lehet, hogy lemegyünk még lentebb, mert úgy érzem, hogy még most is csak a felszínt kapargatjuk, de szerintem félelmetes, hogy mik mennek, mennyire meg lehet hűíteni az embereket, mennyire kritikusak a klasszikus dolgokkal, mint a tudomány, meg ilyenek, de mennyire kritika nélkül befognak minden orbitális fasságot, és közben láthatóan traktálnak és megpróbálnak átverni mindenfélevel, kölcsönökkel, munkákkal, gyógyító szarokkal, hiszen a Facebook maga a pokol, úgyhogy meneküljünk innen. Jövő héten újra itt lesz a fókuszcsoport, és végre nem a Facebookkal foglalkozunk, most nem az Instára megyünk. Az Insta úgyis csak a Facebook meghosszabbítása, és elég volt nekem. Visszakanyarodunk klasszikusabb témákra, addig is vigyázzatok a Facebookra, írjátok meg, most már volt időtök, megnéztétek a nagyszüleitek, a szüleiteknek a Facebookját, milyen fasságokat dobál föl, beszélgessetek könyörgöm az idősebbekkel, hogy miket néznek a Facebookon, mert ez kriminális. Is jön a karácsony. Remek alkalmáról el kell beszélgetni, mert senki más nem fogja őket. Ne hagyjátok, hogy ilyeneknek áldozata legyen a nagyszülőtök. Az lenne a legjobb, hogy nem lenne Facebookja, de mindenkinek van önálló akarata, de legalább beszélgetni lehet vele. De tudom, hogy nehéz. Szóval, aki ezekben hisz, akinek nem kell bizonyíték, az ahogy beszélgetsz. Nincs egy közös valóság alapotok. Ez nagyon sok vitának a kiinduló pont, és ezért nincs már nagyon érdemi vita ilyenekben, mert nincs egy alapvalóság, amiben meg tudunk egyezni, mert mindenki azt hisz, amit akar. A tények, a tudomány az nekik már nem a valóság, akkor miben tudunk megegyezni? Hogy tudunk B-be lépni a beszélgetésbe, a vitába, hogyha nincs egy közös alapunk. Azt érzem, hogy régen legalább voltak elfogadott tények, voltak emberek, akiknek szavára mindenki adott, most mindenki mindenkinek az ember, mindenki mindenkivel bizalmatlan, miközben amúgy sokkal sérdibb dolgokat ezt benyakalnak. Szóval én nem tudom, mi a megoldás, ezért mondtam, hogy ezt állami szinten az ilyen szintű átbaszásokat ezt a Facebooknak is sokkal jobban kéne szabályozni, a kormánynak is sokkal jobban kéne szabályozni, a hatóságoknak is nyilván nincsen semmi ideje, meg gondolom hatáskörösre pedig annyi átbaszás van az interneten, hogy valamit ezzel kezdeni kell, mert ez tényleg ez végtelen pokol, végtelenített minden csoport, ez csak pár csoport, nagyon sok csoportot megnéztük, az összes végtelen ideig lehet lefele menni, és még ha a csoportokat nézel, ott is végtelen, szóval végtelen hosszú csoportokból van végtelen sok, amiben végtelen sok fasságot terjesztenek, végtelen sok emberek, úgyhogy nem tudom, mi a megoldás. Hát, ti tudjátok, hát, ti megnyugtattok, mert én nem vagyok túl derülátó. Azt mondják az emberek, hogy a dark web. Nem kell a dark webre menni, elég a világ egyik legnépszerűbb honlapjára menni, és ott is van a fasz. Nem kell a dark web, ott a Facebook. When you tear up my horizon.